Book 2 15 15 15 الثمار والمواد الغذائية Owoce i artykuły spożywcze Owoce i artykuły spożywcze معي حبة فراولة Ja mam truskawkę. Ja mam truskawkę. Maj habbat kiwi wa shammama. Mam kiwi i melona. Mam kiwi i melona. Maj burtukala wa habbat grapefruit. Mam pomarańcze i grejpfruta. Mam pomarańcze i grejpfruta. معي تفاحة وحبة مانجو. Mam jabłko i mango. Mam jabłko i mango. معي موزة وحبة أناناس. Mam banana i ananasa. Mam banana i ananasa. أنا أعمل سلطة فاكهة. Ja robię sałatkę owocową. Ja robię sałatkę owocową. Ana akul qat'at toast. Ja jem tosta. Ja jem tosta. Ana akul qat'at toast ma' zibda. Jem tosta z masłem. Jem tosta z masłem. Ana akul qat'at toast ma' zibda wa murabba. Jem tosta z masłem i dżemem. Jem tosta z masłem i dżemem. Ana akul sandwich. Jem kanapkę. Jem kanapkę. Ana akul sandwich bil margarin. Jem kanapkę z margaryną. Jem kanapkę z margaryną. Ana akul sandwich بالمارجرين والطماطم. Jem kanapkę z margaryną i pomidorem. Jem kanapkę z margaryną i pomidorem. نحتاج إلى خبز وأرز. Potrzebujemy chleb i ryż. Potrzebujemy chleb i ryż. نحتاج إلى سمك وستيك. Potrzebujemy rybę i steki. Potrzebujemy rybę i steki. Nachtaż ila pizza wa makaronet spaghetti. Potrzebujemy pizzę i spaghetti. Potrzebujemy pizzę i spaghetti. Mada nachtaż ziada an dhalik? Co jeszcze potrzebujemy? Co jeszcze potrzebujemy? نحتاج إلى جزر وطماطم للشوربة. Na zupę potrzebne są nam marchewki i pomidory. Na zupę potrzebne są nam marchewki i pomidory. أين السوبرماركت؟ Gdzie jest supermarket? Gdzie jest supermarket? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.